वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जैमिनी सूत्र के विचार में द्वितीयाध्याय का जो भेदाध्याय है उसका चतुर्थ पाद में दूसरा अधिकरण है सर्वशाखा प्रत्यय एक कर्मदाधिकरण, इस पर विचार कर रहे थे। यहां पूर्व में जो शब्दांतर अभ्यास संख्या संज्ञा गुण और प्रकरण इनको लेकर के जो कर्म भेद का विचार किया है उनमें से अतिरिक्त कुछ निमित्त है जो कर्म भेद के लिए हो सकते हैं उस पर विचार कर रहे हैं। तो अधिकरण में ये विचार आया था कि अनेक शाखाएं हैं वेद के, 1180 शाखाएं मुक्तिकोपनिषद के क्रम से माना गया है। तो ऐसे में इन शाखाओं का भेद कैसा है कि कर्म में जब भेद रहेंगे तो उसको अलग अलग कर्म मानना ही चाहिए, ये पूर्व पक्ष। तो जैसे अग्निहोत्र है, दर्शपूर्ण मास है, ज्योतिष्ठोम है, इन सबका अलग अलग स्थान में अलग अलग विचार आया, उन सबको लेके भेद मानना चाहिए कहा। तो पूर्व पक्ष ने भेद मानने के लिए बहुत सारी युक्तियां दी, उसमें नौ युक्तियां अलग अलग से दी, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शना छादांतरे कर्म भेद स्या, ये पूर्व पक्ष का सूत्र था। नाम आदि जो नौ है इनके कारण शाखांतर में अन्य शाखा शाखांतरम तस्मिन शाखांतरे मयूर व्यवसकादयश्च सूत्र से यहां समास करते हैं। ये शाखांतर होता है अन्य शाखा, अन्य शाखा में कर्म भेद स्वीकार करना चाहिए ये कहा था। नामादि का विस्तार कल हुआ था कि नामादि से क्या क्या लेना चाहिए, इसका विचार हो गया। इसके विषय में निर्णय क्या होना है इस पर विचार करना। तो नाम जैसा काठक आदि नाम आया है, अलग अलग शाखाओं का अलग अलग नाम है, काठक है, तैत्तरीय है, कौथुमी है और कौशीतकी है, वाजसिनी में कांड है, माध्यमदिनी है। तो इस प्रकार से अनेक शाखाओं का नाम आया, तो इन शाखाओं का नाम भेद से अलग अलग होना चाहिए, ये पहला पूर्व पक्ष का तर्क था। ये जो तर्क है ये सूत्र है, हमने कई बार आपको सूचित कर चुका है कि ब्रह्मसूत्र में आप तृतीय अध्याय के तृतीय पाद पढ़ेंगे, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद में प्रथम जो अधिकरण है ये जो अभी हम ये विचार कर रहे हैं बिल्कुल इसी चीज को वहां कहा है कि वहां भाष्यकार ने इन सब का ग्रहण किया, नामादि का ग्रहण करके ही बताया है और वहां कहा इसका विस्तार आप पूर्व तंत्र में देखना चाहिए, पूर्व मीमांसा में देखना चाहिए, ये भी कहा। तो वहां भी यही प्रश्न होता है, शाखा भेद से विद्या भेद होना चाहिए, ये प्रश्न होता है। तो इन शब्दों को वहां प्रयोग किया, उनका कुछ अर्थ भी भाष्यकार ने किया, उपस्थिति दिया है कि शाखाओं का नाम भी आपको वहां प्राप्त होगा, भाष्यकार ने कई शाखाओं का नाम वहां उल्लेख किया। इसीलिए वो संबंध इतना दोनों का होने से हम इसका थोड़ा विस्तार कर रहे थे कि ये सूत्र को आप ध्यान में रखिए, कि इसका सूत्र का अर्थ हो गया। इसमें अभी सिद्धांत कहना है, सिद्धांत इसका क्या उत्तर देंगे। पैसा तो ये जो नौ हेतु दिया, नौ हेतु के लिए अलग अलग उत्तर देंगे, तो विस्तार है काफी सूत्र है, क्योंकि एक पाद में एक केवल दो ही अधिकरण, दो अधिकरण से एक पाद बन गया। पहला अधिकरण हो गया था यावत जीवाधिकरण और दूसरा अधिकरण ये आया था। अधिकरण का मतलब एक एक चर्चा का विषय, जो विषय इत्यादि संशय आदि से लेकर के विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्ष सदोत्तरम संगदिश्चेदि वंजेदे शास्त्रे अधिकरणम विधु, ये कहा था पहले श्लोक, इसी को अधिकरण कहना। ये दो विषय की चर्चा यहां हो रही है। तो इसमें पूर्वपक्ष आपको याद है तब सिद्धांत समझ में आएगा कि पूर्वपक्ष ने पहले नाम को लेकर कहा था कि काठक आदि अलग अलग नाम होने से अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि पहले आपने कहा था शब्दांतर से अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कहा था कि नाम तो समाख्या है, आप जानते हैं यौगिका शब्द समाख्या, श्रुतिलिंग आदि में समाख्या जो अंतिम में है वो समाख्या नाम है। ये वहां भी ये दो प्रकार की समाख्या है, वैदिकम लौकिकम च, दो प्रकार की समाख्या है कहा। तो उसमें जो वैदिक समाख्या ये अलग है, इसके विषय में शब्दांतरा ये जो कहा था उसको लेके उधर विचार किया था, यहां जो है लौकिक समाख्या को लेके विचार करना। ये काठक आदि नाम जो है लौकिक समाख्या है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। आध्वर्यवम हौत्रम इत्यादि जब कहेंगे, ये सब लौकिक समाख्या का उदाहरण दिया। अब ये दोनों में भेद होने पर भी पूर्व पक्ष पहले जैसा इसको भी मानना चाहता है कि वहां समाख्या में जैसा आपने कर्म भेद माना था ऐसा यहां भी काठक आदि समाख्या से तैत्तरीय आदि समाख्या से इसको अलग ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष था। इसका उत्तर में सिद्धांत कहते हैं कि सर्वत शाखाओं में जो कहा गया दर्श्य पूर्णमास आदि जो कर्म है ये एक ही है। दर्श्य पूर्णमास आदि नाम भी एक ही सर्वत्र उपलब्ध होता है ना, नाम के हिसाब से देखेंगे दर्श्य पूर्णमास भी कहा गया। इसीलिए अन्यथा सिद्ध रूप प्रत्यभिज्ञादि नहीं होने से शाखा भेद से कर्म भेद को नहीं माना जा सकता, पहले के लिए उत्तर दिया। शाखा भेद से कर्म भेद को नहीं माना जा सकता, और आपने ये जो शाखाओं का नाम दिया है, जो अनेक नाम आप बता रहे हैं, ये सारे नाम लौकिक संज्ञाएं हैं। लौकिक संज्ञाएं मैंने ये पंडितों ने अपने व्यवहार की दृष्टि से अलग कर दिया गया, ये संहिता पाठ में इनका नाम नहीं आता है, व्याख्यानों में भाष्यों में आता है और कल्पसूत्रों में आता है, स्मृतियों में आता है, पुराणों में आता है, अन्यत्र इसका नाम विभाजन किया है। और जब ग्रंथ छपाते हैं तो जिन शाखाओं के लिए जो अनुष्ठेय होगा उसी की शाखा के नाम से वो ग्रंथ छपाते, तो ये पाठ में मूल वेद का पाठ में नहीं होता, इसीलिए इसको लौकिक संज्ञा मान करके इसका भेद से कर्म भेद को नहीं मानना चाहिए, ये कहा। एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषा, ऐसा सूत्र दिया है, ये एक ही होना चाहिए, क्योंकि इनका जो संबंध है नाम देखने पर दर्श पूर्णमास आदि कर्म की दृष्टि से एक ही दिखाई पड़ता है, इसलिए एक ही मानना चाहिए। वो अनेक शाखाओं का नाम लौकिक मान करके अलग कर देना चाहिए, उससे कर्म भेद नहीं बताया जाए, ठीक है। इतना जो है आपके पुस्तक में दिया है। अब आगे जो आठ और है, इसके लिए भी कल बहुत लंबा तर्क दिया था उन्होंने कि आठ का भेद से होना चाहिए, जैसे रूप भेद के लिए कहा, दूसरे में रूप भेद है, रूप का अर्थ होता है गुण भेद, तो रूप भेद क्या है कि उदाहरण दिया था एकादश कपालम कहीं कहा कहीं द्वादश कपालम कहा, तो अग्निशोमीयम एकादश कपालम द्वादश कपालम ऐसा एकादश और द्वादश का ये गुण भेद दिखाई देता है, रूप भेद दिखाई देता है, तो उसका क्या उत्तर होगा? तो सिद्धांत यहां कहते हैं कि एकत्वे भी परम ऐसा सूत्र आता है इसका उत्तर में, यहां कर्म एक होने पर भी कपालादि संज्ञा का वजन जो है विकल्प से संभव है, एक होने पर भी यह संभव है। एकादश कपालम द्वादश कपालम यही कहा, इसके लिए आपने दो कर्म अलग अलग मानना चाहते हैं, गुण भेद से कर्म भेद मानना चाहते हैं जैसा पहले आया वैसा, किंतु वैसा यहां नहीं होगा। यहां ये कपालादि का जो संख्या भेद है वो एक कर्म होने से भी संभव है। कैसे संभव है? विकल्प से होगा, विकल्प ना। क्यों विकल्प है? यहां विकल्प को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि विकल्प में आठ दोष होता है। हाँ, ब्रीही विर्भाय जेद यगैर्वा, ये जो है विकल्प है इसके लिए दोष बताया था, तो ऐसे में विकल्प कैसे स्वीकार करा? एकादश लेना कि द्वादश लेना? तो बोलते हैं यहां विकल्प शास्त्र विहित ही होने से दोष नहीं माना जाएगा, है ना? तो इसीलिए ब्रीहिवादी शास्त्र के समान ये विकल्प मान करके ये जो एकादश द्वादश आदि संज्ञा भेद को मानना चाहिए, यहां कर्म अलग अलग नहीं है। इसके लिए भी कहा अग्निशोमीय एक ही कर्म है, वो कर्म भेद नहीं होता। तो फिर क्या करना? एकादश मानो द्वादश मानो, जिसको जैसा उस समय में परंपरा के अनुसार जो मानना है उसको मानना चाहिए, है ना? तो द्वादश नहीं मिला तो एकादश मान लिया, ऐसा नहीं होगा। या तो द्वादश या तो एकादश, जो शाखा वाले होंगे वो शाखा में उसी का ही ग्रहण होगा। ये आगे बताएंगे इसमें क्या कारण रखना चाहिए। कारण क्या है? एक सामान्य नियम आया स्वाध्याय अध्येतव्य। अब स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए आया। प्रश्न होता है कि अधिकारी होता हुआ, वेद पाठ के अधिकारी होता हुआ कौन सा वेद का अध्ययन करना चाहिए? वेद बहुत विस्तार है, तो वहां कहा गया था कि स्वाध्याय शब्द से स्वशाखा का अध्ययन ही प्रथम होता है। तो अपने कुलगुरु से स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए, अपने आचार्य से स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए, यही स्वाध्याय अध्येतव्य विधि का तात्पर्य है। ठीक है, इसके अध्ययन स्वशाखा को छोड़ करके अन्य शाखा का अध्ययन करने का विधान ये नहीं करता, स्वशाखा का तो अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अब वो शाखा का अध्ययन करेंगे तो उसमें जितने कर्मों को कहा गया उसका भी आप अनुष्ठान का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थबोध आपको होगा और उसके अनुसार आप आगे कर्म करने लगेंगे, क्योंकि इसको जानने से आपका ये पूरा प्रकरण समझ में आएगा कि क्या के लिए करेगा। यह शाखा वेद से वो अलग अलग हो रहा है, तो आपने जिस शाखा तैत्तरीय शाखा का अध्ययन किया उस शाखा में जो कहा गया विधान है उसके अनुसार ही आपका कर्तव्य बनता है। आपका गोत्र अवर पुरुष और जो है कुल के आचार और जो आचार्य परंपरा ये सब देकर के उसका निर्णय होता है, वही आपके लिए कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सामर्थ्य है, आप एक शाखा का अध्ययन किया, स्वशाखा का पहले अध्ययन किया, आचरण किया, उसके बाद आपके पास फिर अध्ययन करने का सामर्थ्य रहा तो आप शाखांतर को अध्ययन कर सकता है, जितना शाखा चाहे अध्ययन कर सकता है। एक वेद की शाखा, दो वेद की शाखाएं, तीन वेद की शाखाएं, चार वेद की शाखाएं, जहां करे वैसा कर सकता है। इसलिए जैसा द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये सब नाम लगते हैं ना ब्राह्मणों के, जो पीछे नाम के पीछे लगते हैं, तो ये सब इसी के वजह से लगे। पहले उनके पूर्वजों ने द्विवेद, दो वेद का अध्ययन किया था, इसलिए द्विवेदी हो गया। अब आज तो वो और नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे नाम मिल गया अपर पुरुष की वजह से, उनको नाम मिल गया द्विवेदी है, किंतु आज तो वो काम नहीं कर रहा, आज कोई व्यापार कर रहे और कोई कर रहे या सरकारी नौकरी कर रहे, जो कुछ कर रहा है, किंतु नाम द्विवेदी है। और वो भी उनको पता नहीं होता है कभी ये द्विवेदी मैंने दो वेद कौन सा अध्ययन किए थे हमारे पूर्वजों ने, ये भी उनको ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी होता है। तो मतलब पहले ऐसा उनके पूर्वज ऐसे किए थे। ऐसा ही यहां सुशाखा का अध्ययन करने के बाद यदि आपके पास समय और सामर्थ्य रहा तो शाखांतर का अध्ययन होगा। इस स्थिति में ये प्रश्न आता है कि आपने दो शाखा का अध्ययन किया, चार शाखा का अध्ययन किया तो उसमें अलग अलग बताया, तो वहां अलग अलग कर्म का क्या संबंध होगा, तब प्रश्न होता है। किंतु ये नियम नहीं है, शाखांतर का अध्ययन करने का कोई निश्चय विधान नहीं है, उसको आपके पास विकल्प है, आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। शाखांतर का अध्ययन आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। अब जो है आपने शाखांतर का अध्ययन किया, उस स्थिति में इस शाखा से कुछ और बातें वहां मिल जाती है तो उसका गुणों का संहार कर सकते हैं, उसका गुण का आप आदान कर सकते हैं, उसके साथ विलास कर सकते हैं, ऐसा होता है। उसमें और जो गुण आदान करेंगे तो उसका विशेष बल होगा। अब वो गुण का आदान कौन सा कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, इसका विचार बड़ा लंबा है, उस हिसाब से विस्तार से करना है। इसका ये संक्षेप रूप है। अब यहां एकादश कपाल द्वादश कपाल दो आया, दोनों शाखाओं में अलग अलग बताया, तो आपको उसमें विकल्प होगा, उसमें से एक को आप स्वीकार करें उसके अनुसार आपके करें, और अच्छा रहेगा कि जो शाखा के आप अध्येता है उसका ही स्वीकार करके चले। इसके लिए वार्तिककार एक तो वार्तिक देते हैं, स्वाध्याय ग्रहणेन एका शाखा ही परिगृह्यते, एकार्थानां विकल्पश्च कर्मेकत्वे भविष्यति। ये जो विचार इस प्रकार से वार्तिककार ने कहा कि स्वाध्याय ग्रहण से एक ही शाखा का ही ग्रहण होता है, स्वाध्याय ग्रहणेन एका शाखा ही परिगृह्यते, और एकार्थानां विकल्पस्य, एक अर्थ में अनेक बताया गया हो तब उसमें विकल्प होगा, यहां विकल्प होगा, इसीलिए कर्म भेद नहीं हो रहा, विकल्प हो रहा। कर्म एकत्व भविष्य, कर्म एक रहता हुआ यहां विकल्प का विधान किया गया, इसलिए सूत्रकार ने कहा एकत्व भी परम, एकत्व होने पर भी जो दूसरा है वो कर सकता है, इस प्रकार से विकल्प से किया जा सकता है। ये हो गया उत्तर रूप के बारे में, रूप का जो तर्क दिया था उसके लिए हो गया। उसके बाद आया है धर्म विशेष तीसरे में, तो धर्म विशेष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं विद्यायाम धर्म शास्त्रम, ये धर्म विशेष विद्या के विषय में है। क्या है वहां प्रसंग था, कल सुनाया था कि धर्म विशेष का अर्थ हो गया आचार भेद। कारीरी इष्टि में मंत्र ब्राह्मण में यह आया कि तैतरीय शाखा वाले भूमि में भोजन किया करते हैं, भूमौ भोजनम आचरंती, भूमि में बैठ करके जमीन में बैठ करके भोजन किया करते हैं। आजकल भी तैतरीय के लोग ऐसे करते हैं, स्थान के तो नीचे बैठ करके भोजन करते, अन्य नहीं करते हैं, ऐसा आया है। तो वो कहा था धर्म भेद हो गया, धर्म भेद के लिए शाखा भेद से कर्म भेद होना चाहिए, ऐसा कहा था। तो उसके उत्तर में कहते ये देखो, ये कर्म के विषय में ये भोजन बैठने करने की विधान नहीं है, ये विधान आया है स्वाध्याय के विषय, विद्या के विषय में, इसलिए कहते हैं विद्यायाम धर्मशास्त्रम, ये धर्म जो अलग शास्त्र बताया विद्या के विषय में है। इसका मतलब स्वाध्याय काल में जो विद्या प्राप्त करते हैं, जो अध्ययन कर रहा है, अध्ययन काल में ये भूमि भोजन आदि का विधान है। तो कारीरी इष्टि मंत्र आदि का अध्ययन विषय है, कारीरी इष्टि मंत्र का जब अध्ययन करेंगे उस समय में आप वहां भूमि भोजन करना चाहिए, कर्म धर्म ये नहीं है, कारीरी इष्टि करते समय की बात नहीं है। कारीरी इष्टि जो शाखा में जैसे कहा वैसा ही करना, जैसे आप उपनिषद में जानते हैं कि मुंडक उपनिषद में शिरोव्रत नाम का एक धर्म विशेष है, कहा मुंडक शाखा में जो अथर्व वेद के मुंडक शाखा का अध्ययन करते समय शिरोव्रत का धारण करना चाहिए, अंतिम मंत्र में दिया। शिरोव्रत क्या है कि सिर में अग्नि रखकर के पाठ भूनना चाहिए, सिर में अग्नि रखकर, ऐसा कहा गया। तो वो वहां भाष्यकार लिखते हैं कि ये जो है स्वाध्याय का धर्म विशेष है, ये सभी पढ़ने वाले सिर में अग्नि रख करके बैठेंगे नहीं, सिर में कुंड रखने से कितना गर्म होता है, मतलब उतना गर्म रहना चाहिए ऐसा है ना, हाँ, तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्म रहने से ठीक रहेगा और ठंडा होने से तो फिर नींद आ जाती है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए गर्म रखने के लिए शिरोव्रत रखा है, शिरोव्रत तो धर्म विशेष होगा, स्वाध्याय के लिए धर्म विशेष है। ऐसा ही ये कारिणी ऋषि के बारे में जब तैतरीय शाखा वाले पढ़ेंगे तो उनका स्वाध्याय धर्म विशेष होगा, इससे कर्म भेद सिद्ध नहीं होता, ये उत्तर दिया है संक्षेप में बता रहे, नहीं तो बहुत विस्तार है इतना नहीं जाएंगे, संक्षेप में यही उत्तर है। ये भी वहां ब्रह्मसूत्र में कहा गया है धर्म विशेष को लेकर के, वहां उसको लेके विचार करेंगे, शिरोव्रत आदि सब लोग अनुष्ठान करना चाहिए या किसी एक को है तो बाहर, तो वहां स्वाध्याय विधि के लिए है ये सबका अनुष्ठेय नहीं, वो मुंडक शाखा वाले जब अध्ययन करेंगे तो उनका ये वो विशेष है। तो ध्यान रहेगा ना, सिर में अग्नि कोयला रह करके बैठे तो कैसा रहता है, वो रखने की कुछ वगैरह होंगे, कुछ किस ढंग से रखते हैं वो, अभी वो शाखा वाले ही नहीं तो हम जानते नहीं, लेकिन भाष्यकार ने कहा है वहां इस प्रकार से उसमें ऊपर अग्नि रख करके कोयला रख करके उसमें बैठेंगे गर्म मिलेगा ऐसे रहेगा। तो उसका मतलब एक तो पहले तो मुंडन करना पड़ेगा, मुंडन किए बिना तुम बाल ऐसे रखेंगे तो फिर जल जाए, तो मुंडन करने के बाद बैठना, मुंडन तो बोला ही है पहले तो मुंडक वो मुंडन करना ही है, उसके बाद में फिर ये रह करके बैठना, मतलब इतने ध्यान से उसको श्रवण करना चाहिए। अच्छा तीसरा है, तीसरा क्या था, अच्छा नहीं तीसरा नहीं चौथा पुनरुक्ति। तो उन्होंने कहा था कि अनेक शाखाओं में कथन का भेद है, अग्निहोत्र आदि अनेक शाखाओं में आया, यदि एक ही मानेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा, इसलिए अलग अलग शाखाओं का अग्निहोत्र का अलग अलग मानना चाहिए, ये पूर्वपक्ष था। इसका उत्तर में कहते हैं अभिर्वचनम वा श्रुति संयोग विशेषा, ये सूत्र है, ये शाखा अनेक शाखाओं में जो पुनर्वचन आया ये कर्म भेद के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है कि एक ही शाखा में उसके लिए अश्रवण होता है। अब समझ लीजिए कि अभी कहा था स्वाध्याय और अध्येयलव्य से, कोई एक ब्राह्मण एक शाखा का अध्ययन करता है, अब वो उधर अग्निहोत्र को नहीं कहा तो फिर वो अग्निहोत्र कैसे करेगा, अब दूसरी शाखा का अध्ययन उसका हुआ ही नहीं, क्योंकि स्वाध्याय और अध्येयलव्य विधि से स्वशाखा का ही अध्ययन का विधान है, तो सबसे पहले वो करेगा, वो तब जो अग्निहोत्र कैसे करेंगे यदि आगे करने का उसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो हमारे जैसे स्मृति उसके कमजोर है, वो तैयारी नहीं कर पाता है, स्मरण नहीं है, तो इत्यादि में कई कारण हो जाते हैं, अध्ययन आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, वो उसके लिए नहीं रह पाएगा, इसीलिए अन्य शाखा को अध्ययन करना स्वेच्छा से है, अन्य शाखा अध्ययन करना विधान से नहीं है। अब पंडित बनना चाहते हैं, ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं, वेद जितना भी पढ़े आजीवन वेद पढ़े तो अच्छा ही है, इस प्रकार से आप करते हैं वो बात अलग है, किंतु स्वशाखा का भी अपना अग्निहोत्र होना चाहिए, इसीलिए ये पुनरुक्ति दोष इधर नहीं है, स्वशाखा के अपने संपूर्ण रूप से विधान की दृष्टि से तत्त शाखाओं में उसको विधान किया गया ऐसा मानना चाहिए, नहीं तो कोई ठीक नहीं बैठता है तो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये भी समाधान कर दिया। अद्युर्वचनम, ये दुर्वचन नहीं है, दुरुक्ति नहीं है, क्या है श्रुति संयोग अविशेषा, श्रुति का संयोग वहां विशेष से बताना है कि अन्यत्र जो कहा उसी को ही यहां भी कह रहा है, क्योंकि अन्य में कहने से अन्य को प्राप्त होगा, ये स्वशाखा वाले को प्राप्त नहीं होगा, तो तैतरीय शाखा में भी होना चाहिए, कौधूमि में भी होना चाहिए, और ऋग्वेद में कौशितकी में भी होना चाहिए, और सामवेद में कौथ्यूमी में भी होना चाहिए, तलवकार में भी होना चाहिए, जो जहां सब होगा तब तब तक करेंगे, इसीलिए पुनरुक्ति नहीं है। अच्छा उसके बाद आया पंचम, पंचम का विषय वो विस्तार से बताया था, निंदा की बात, निंदा क्या है कि उदिते जुहोदी अनुदिते जुहोदी, ये बात आया था कि दो पक्ष वाले हो गए थे कि उदित में करें अनुदित में करें, और उन्होंने निंदा किया था जो उदित में अनुदित में करते हैं उनके निंदा उदित वालों ने किया था, उन्होंने कहा ये तो झूठ बोल रहे, प्रातर अनु अनर्दम ब्रवीति, तो सुबह सुबह उठ करके झूठ बोलता है, क्या बोलता है, सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्य स्वाहा, सूर्य का उदय हुआ ही नहीं फिर भी सूर्य के उदय हुआ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए अनुदित में हवन नहीं करना चाहिए, उदित में करना चाहिए, निंदा किया। और जो अनुदित वाले कहते हैं कि उदित में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के साथ मिलकर के आदित्य रात में घर में रहता है, अद्धि के रूप में रहता है जो अग्निहोत्र करते हैं, और सुबह प्रातः काल में जो सूर्योदय होना होता है तो वो चले जाता है बाहर अपने काम के लिए, तो फिर बाद में आप हवन देंगे तो जो गया हुआ अतिथि को नाश्ता खिलाने जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कहा था। तो ये दोनों निंदा किया था, अब इसके बारे में कहते हैं इसका क्या उत्तर है, तो बोलते हैं ये भी एकत्व ये भी पराणी है, सूत्र बना कर्म एक होने पर भी यहां निंदा संभव है, ऐसे जो निंदा आ गई है ये भी संभव है, क्योंकि एक निंदा अन्यम सोदुम ऐसा हो जाए कि न निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम सोदुम, ऐसा वार्तिकार ने कहा कोई भी निंदा निंदा के लिए प्रवर्तित नहीं होता, वेद में जो निंदा आती है वो निंदा के उद्देश्य से नहीं होता है, अपितु विधेयम सोदुम जो विधेय होगा जो जिसका विधान करना होगा उसकी स्तुति के लिए होता है, और लोग में भी ऐसे होते हैं एक के स्तुति के लिए दूसरे को निंदा की जाती है, ये अच्छा है ऐसा बोलेंगे तो बाकी समझेंगे हम अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छा बोलना तात्पर्य ये अच्छा नहीं है बोलेंगे तो वो अच्छा है ऐसा हो जाता है, इस प्रकार से वेद में भी कहा गया वो निंदा निंदा करने के लिए नहीं होता, यहां भी निंदा किया निंदा करने के लिए नहीं है, वो क्या है अपने अपनी शाखा के जो नियम के अनुसार जो कर रहे हैं उसके स्तुति के लिए कहा कि ये शाखा वाले इसी का ही अनुष्ठान करें अन्य का अनुष्ठान न करें, इस उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये अर्थवाद है, अर्थवाद उस विधेय के स्तुति के लिए होता है, स्तुति और निंदा रूप दो अर्थवाद होते हैं, तो निंदा रूप अर्थवाद ये है और वो विधेय के स्तुति के लिए है, इसका मतलब जो अनुदिते जुहोधि जो करेंगे उसको अनुदिते जुहोधि ही करना है, और उदित जुहोधि जो करेंगे उदित जुहोधि ही करना है, वो इधर से उधर ना बदले बार बार, क्योंकि बदलेंगे तो वो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा दोष होगा, कल बताया था कि दोनों में से एक निश्चय करना पड़ेगा, इसके दृष्टि से स्तुति है ऐसा मानने में ठीक है, नहीं तो बाद में झगड़ा हो जाएगा ना दोनों में, ऐसा नहीं, ये उत्तर दिया। अथवा विकल्प आश्रयण भी ले सकते, विकल्प आश्रयण यही है पहले जैसा कहा हुआ वैसा ही है, दोनों में से एक आप पहले निश्चय कर लो फिर उसके अनुसार कर लो, ये उसके बाद आया शक्ति है ना, शक्ति में क्या कहा था कि एक व्यक्ति अनेक अंगों के लिए अनेक शाखाओं का उपसंहार नहीं कर सकते, अशक्य होता है, तो अनेक अंगानाम अनेकत्र उक्त्वा, अनेक अंगों को अनेकत्र कहने पर एक कर्म का आप यदि मानेंगे कि अग्निहोत्र के बारे में बहुत कुछ वहां कहा यहां नहीं कहा तो बहुत हो जाए, जैसा कारी देश है कोई अंग यहां कहा अब कोई अंग तैतृय शाखा में है, ऐसे में सारे को पढ़ के एकत्रित करके जब कर्म करने जाएंगे तो अशक्य हो जाएगा, कर्म संपन्न नहीं हो पाएगा, व्यवधान बहुत लगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कहा कि अलग अलग कर्म मानना चाहिए, कौन कहा पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह था कि जो जो है अलग अलग कर्म है ऐसा कहा, इसके विषय में कहते हैं कि यहां क्या है कि इधर शाखाओं में अधिक विधान का उपसंहार है वो ऐच्छिक है, इधर शाखाओं में जो धर्मों को कहा गया है वो आप यथाशक्ति ले सकते हैं, बाकी स्वशाखा का अनुसरण करें, शक्ति नहीं होने पर नहीं होता ऐसा नहीं है, कई लोग हैं जो अनेक शाखाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उनकी मेधा बहुत अच्छी मेधा है, ऐसे स्थिति में वो चतुर्वेदी हो जाते हैं, तो अध्ययन करें तो उनका उपसंहार गुणोपसंहार करें, जिसको जिसको जैसा लेना है चतुर्वेदी होगा तो वो सारे गुण को जानने वाले रहेंगे, इस प्रकार से विस्तार कर सकता है, ये ऐच्छिक है आवश्यक नहीं, यदि आवश्यक नियम होता तो सारा शाखाओं का अध्ययन करना अशक्य होता तब तो फिर कर्म भेद मानते, ऐसा है ही नहीं, शाखाओं का जो गुणोपसंहार करना है ये ऐच्छिक है, इस दृष्टि से शाखा अंतर का साथ इसका संबंध करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं है, और होता भी ऐसा ही है, जितने कर्मकांड करते हैं वो सारे ये जानते हैं स्वशाखा का अध्ययन करके स्वशाखा में जो कहा गया है उसका ही वो अनुष्ठान करते हैं, और जब दूसरा गुण उनको अलग गुण मिलता है तो उसके अनुसार उसको नियम के अनुसार जोड़ देते हैं, और वो विकल्प है या इच्छित है ऐसा मानते भी है, यही दृष्टि ठीक है करके अशक्ति के बारे में कहा। फिर क्या है समाप्ति वचन, समाप्ति वजन के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि मैत्रायणी शाखा में अन्वारोहण नाम के एक अंत्य कर्म कहा गया। एक समाप्ति वजन में कोई कर्म के समाप्ति वजन में अन्वारोहण कहा गया, अब अन्य शाखा में वैसा नहीं कहा गया, तो वो भी जो है यहां क्या समझना है, ये भी दोष नहीं है, वो भी तत्शाखा विहितत्व होने से अदोष हो जाए। ये यही युक्ति वहां भी लगेगी कि उसकी शाखा में वो विधान किया गया तो मैत्रायणी शाखा वाला अनुआरोहण करें और बाकी लोग ना करें, उनके समाप्ति वजन में ऐसा नहीं है। यहां यदि तैतरीया ऐसा करके समाप्त करते हैं वो कल्पशास्त्र आदि में, इसलिए वहां उनका विधान है ही नहीं, तो इस वहां मानने की आवश्यकता नहीं हो। और प्राश्चित है, प्राश्चित के बारे में कहा, प्राश्चित का भी वही होगा क्योंकि प्राश्चित के लिए क्या कहा था कि उदित होम अनुदित होम में प्राश्चित कहा गया, यदि उदित होम वाले अनुदित होम करेंगे प्राश्चित होगा, इसी प्रकार अनुदित वाले को उदित में भी प्राश्चित होगा, ये कहा था कि ये इसलिए अलग अलग मानना चाहिए क्योंकि प्राश्चित तब होता है कि तब दोष होता है। किंतु कहते हैं कि ये प्रक्रमाद वा नियोगेना, प्राश्चित का प्रसंग ही नहीं आएगा कि आपको प्रक्रम में, प्रक्रमन उपक्रम शुरू में ही एक नियोग मानना चाहिए कि हम उदिते उदित होने पर हवन करेंगे, अनुदित होने की स्थिति में हवन करेंगे, इसलिए पूर्व निश्चय के अनुसार ही आप करते रहने से आपको प्राश्चित का सवाल ही नहीं होता, और वो पूर्व निश्चय को यदि भंग किया तब प्राश्चित करना है। तो कर्म एक होने पर भी पूर्व निश्चय को भंग करने के स्थिति में आप प्राश्चित करेंगे, इसके लिए कर्म अलग होना आवश्यक नहीं है, प्राश्चित कोई अन्य कारण से तो प्राश्चित भी नहीं होगा। अब अंतिम में कहा अन्यार्थ दर्शन, अन्यार्थ दर्शन में यह कहा गया था कि रथंदर साम और बृहद साम के विषय में विचार किया था, वहां क्या प्रसंग है कि रथंदर साम के बाद ही बृहद साम का गान करना चाहिए, रथंदर साम का गान जो नहीं किया वो बृहद साम का गान नहीं करे, ये एक सामान्य नियम है, क्रम का नियम। ऐसे में जो व्यक्ति पहले सोमयाग किया है, कृत सोमयाजी है, पहले सोमयाज किया हो, प्रथम सोम का पहले उल्लेख हो गया, पहले सोमयाग किया उसमें उन्होंने रथंदर का गान किया हो, उसमें रथंदर का गान किया, ऐसे व्यक्ति का दूसरे में अकृत समय में जो अकृत प्रथम सोमयागी हो तो उसका तो वो नियम बनेगा, यदि कृत प्रथम सोमयागी हो उसका वो नियम नहीं रहेगा, क्योंकि पहले किया हुआ उसी को मान करके वो बृहद गान कर सकता है, ऐसा हो जाएगा। यही अन्यार्थ दर्शन है, अन्यार्थ दर्शन का अर्थ है कि अन्य विधान करने के लिए प्रवृत्त हुआ वाक्यों में अन्य अर्थ में लिंग मिल जाए उसको कहेंगे अन्यार्थ दर्शन। अन्य का विधान करने में प्रवृत्त हुआ उस वाक्य में अन्यस्मिन अर्थे लिंग दर्शनम, दूसरे अर्थ में लिंग दर्शन लक्षण मिल गया हो, ऐसे वाक्य का अन्यार्थ दर्शन कहेंगे। यहां रथंदर सामगान एक प्रकार का सामगान का नाम है रथंदर, दूसरा प्रकार का सामगान का नाम है बृहद, तो इनका विधान करने में प्रवृत्त हुआ तब वहां दूसरे अर्थ प्राप्त हुआ कि यदि कोई प्रथम सोमयाजी पहले हो गया हो, कृत सोमयाजी है तो उसको रथंदर के बाद नहीं अन्यथा भी बृहस्ताम कर सकता है, ऐसा आया था उसके उत्तर में कहते। इसका उत्तर भी बहुत लंबा है लेकिन संक्षेप में यह है कि द्वादशाह नाम के जो सोमया का है उसमें जो प्रथम सोम दर्शन है उसमें कर्म एकत्व होने पर दोनों अविशिष्ट हो जाए, दोनों अविशिष्ट हो गया मतलब दोनों में समानता माने जाएंगे, इसीलिए ज्योतिषोम का जो प्राथम्य है सर्वशाखास्तु एक ही अविशिष्टत्व होने से, अब जो किया गया हो और उसका दोबारा अनुष्ठान कर रहा हो तो दोनों का संबंध वो एक मान करके कर सकता है, ऐसे में दोबारा उसको ऐसा दान करने की आवश्यकता नहीं, ये निश्चय होता है। तो एक ही कर्म में यह संभव है, ज्योतिषोम नाम के एक कर्म है तो उसी में ही यह संभव है, पहले से करके इसको कर सकता है, ये अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं। वो क्या बोल रहे थे, वो अलग होगा ये अलग होगा, तो बिना करने वाले अलग होंगे और साथ में करने वाले अलग होंगे, ये उनका तर्क था। ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से ये पाद में ये पूरा विचार इस प्रकार हो गया। अब जो है इसके बाद, अच्छा यहां द्वितीय अध्याय पूरा हो जाता है। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में चार चार पाद है ना, ये द्वितीय अध्याय यहां पूरा हो गया। अब आता है तृतीय अध्याय जो शेषाध्याय नाम से प्रसिद्ध है, प्रमाण भेद शेषत्व शेषाध्याय, जिसके बारे में आप अर्थ संग्रह में विस्तार से विचार किया, विनियोग विधि आदि के जो विस्तार से विचार किया ना, ये सब ये शेषाध्याय में श्रुति लिंगवाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि जो प्रमाण के द्वारा निश्चय करना, यह अंग विचार। और इसमें विस्तार है, ये तृतीय अध्याय में छह पाद है ना, छह पाद है। तो छह पाद में विचार करेंगे पहले पाद का। पहले पाद यहां श्रुत्यादि के द्वारा अंग विचार रूप पाद है, श्रुति लिंगवाक्य प्रकरण का ही जो विचार किया आपने पहले उसी का ही है, कुछ और भी बात यहां आएंगी। तो सबसे पहले अथाद शेष लक्षणम, ये शेष क्या है ये विचार करना है, शेष किसको कहेंगे। तो विचार का विषय है कि पूर्व अध्याय में आपने कर्म भेद का निरूपण किया, तो कर्म भेद में दो आता है, कर्म का एक प्रधान अंश एक गौण अंश। इसका मतलब प्रधान अंश होगा शेषी और गौण अंश होगा शेष, तो ये दो अलग अलग आता है शेष और शेषी। इसका विचार करना है कि शेषी और शेष का लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यहां पूर्व पक्ष कहता है कि शेष का कोई लक्षण नहीं हो सकता, न संभवति शेष लक्षणम, उसके लिए तर्क देंगे कि क्या तर्क है कि शेष का स्वरूप ही निरूपण नहीं कर सकता, शेष क्या है आप निरूपण नहीं कर सकते, ऐसे में शेष का लक्षण कैसे करेंगे, तो नहीं होगा। कि शेष नाम क्या हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है शेष का लक्षण, तो उसके लिए पूर्व पक्ष कहते हैं कि जिसका अलग अलग हम विकल्प करेंगे, ये शेष मतलब अविनाभूतत्व होगा, जिसके बिना जो संभव नहीं है वो हो गया अविनाभूत, बिना संभव है तो बिना भूत, न बिना भूतम अविनाभूतम, इसको शेष कहेंगे। अथवा प्रयोज्यत्व, जो प्रयोज्य का प्रयोग का विषय होगा प्रयोज्यत्व, जैसा ये भृत्यादि होता है प्रयोज्य होता है ऐसा हो, या विध्यंत विहितत्व, विधि के अंतर्गत कोई विधान आया हो उसको शेष कहेंगे, मतलब मुख्य विधि को शेषी और उसके अंतर्गत आया हुआ शेष, शेष माने अंग। इनमें से कौन सा हो सकता है, तीन विकल्प किया, पूर्व पक्ष कहता है तीनों नहीं हो सकता, न तावत आद्य, पहले वाला नहीं हो सकता। कारण क्या है कि अविनाभूतत्व रूप जो शेष संबंध लक्षण करेंगे तो उसमें क्या होगा कि स्वामी भी धात का शेष होता है। स्वामी और भृत्य का उदाहरण लेना, स्वामी भी दास का शेष हो जाएगा, क्योंकि दास के बिना स्वामी नहीं, जैसा नहीं है, स्वामी का काम दास के बिना नहीं चलता, इसी प्रकार स्वामी के बिना दास का भी नहीं चलता है ना। नौकर तो नौकरी कर रहा है, तनख्वाह देने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे होगा, ऐसे भी तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक मैनेजर तो होगा, उसके बाद उसके शिष्य लोगों के परस्पर आश्रित है, इसीलिए शेष लक्षण यदि अविनाभूतत्व करेंगे तो उसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं, तो राजा के बिना भृत्य नहीं, भृत्य के बिना राजा नहीं, इसके कारण ये शेष शेषी लक्षण में पहले वाला लक्षण शेष का नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा। और द्वितीय के आपने कहा प्रयोज्यत्व, प्रयोज्यत्व भी नहीं हो सकता, जैसे पुरोड़ाश कपालेन तुषा अनुपवती इत्यत्र तुषोपवापम प्रति शेषस्यापि कपालस्य तत्प्रयोज्यत्वभावः शेषत्वं न स्यात्। ये पुरोड़ाश कपाल के द्वारा तुषा का अनुपवन करना चाहिए, मतलब वो तुषा को साफ करना चाहिए, ऐसे उसको जो चावल निकालेंगे ना तुषा को जो उसमें जो भूसा ये इसको बोलते हैं भूसा होता है चावल साफ करने के बाद उसको निकालना चाहिए। किससे निकालना चाहिए? इससे वो पुरोड़ा का जो पात्र है कपाल है उसी से निकाल देना चाहिए उसमें डाल करके ऐसा कहा। तो तुषोपवापम प्रति तुषोपवाद के प्रति शेष का कपाल का तत्प्रयोज्यत्व अभाव उसका प्रयोज्यत्व तो संभव नहीं है। यहां शेष शेष भाव आप कैसे करेंगे? क्योंकि तुषोपवाद को आप शेष मानेंगे और पुरोड़ा सा कपाल को शेषी मानेंगे, इसमें तत्प्रयोज्यत्व अभाव है इसलिए शेषत्व नहीं होगा, उसके लिए वो प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, उससे वो काम पूरा होता नहीं इसलिए उसका शेषत्व नहीं माना जा सकता। और तृतीय में कहा विधि अंतर्विहितत्व, ये प्रसिद्ध है विधि के अंतर्गत आया हुआ, तो विधि विहित का अंतर्गत आया जैसा पलाश शाखा छेदन के होते हुए भी उसका शेषत्व में विधि अंतर्विहितत्व नहीं है, इसीलिए कि पलाश शाखा छेदन करना है, शाखा छेदन करने जाना है, पलाश शाखा को काटने जाना है, वो विधि अंतर्विहितत्व उसमें नहीं है। पहले जो विधि आया है उसके अंतर्गत विहितत्व ये नहीं है, उसके संबंध से वो बाहर है, ये इनका अभिप्राय है, इसीलिए ये तीनों नहीं हो सकता। इस प्रकार का अनेक उदाहरण आप ढूंढ लेना है जैसा जैसा नहीं होगा, इस प्रकार से उनका तीन तर्क दिया अविनाभूतत्व प्रयोज्यत्व और विधि अंदर विहितत्व। एक विधि के अंतर्गत विहिति विधि है ऐसा नहीं है, जैसा ज्योतिषोम के प्रकरण में है अथवा दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में, वहां विधान आया दर्शपूर्ण मास आभ्य में चेत इत्यादि, और बाद में शाखा चेतन की बात अलग कहा, तो इसके अंतर्गत विहित मान करके भी नहीं कर सकता। जो यहां सिद्धांत इसको मानना चाहेंगे तो इसके विपरीत में इन्होंने तीन तर्क दिया। अब जो है शेष का लक्षण करना चाहते हैं, अंग का लक्षण को परार्थ शेष ऐसा सूत्र आए कि शेष का लक्षण सबसे पहले सूत्रकार करते हैं परार्थ शेष, इसका दूसरा सूत्र है, पहले कहा अथाद शेष लक्षणम यहां से शुरू किया, उसके बाद में परार्थ शेष ऐसा लक्षण किया कि जो परार्थ है वही शेष है। परार्थ का अर्थ होता है कि दूसरे के लिए प्रयुक्त किया हो, परस्मयी अर्थ है ऐसा होगा ना, दूसरे के लिए चतुर्थ अर्थ में है तो दूसरे के लिए प्रयुक्त किया हो उसको परार्थ कहना है, यही इसका निर्दुष्ट लक्षण होगा शेष का, ये लक्षण। तो जहां जहां परार्थ दिखाई पड़ेगा वहां शेष आप मानना चाहिए, और जिसके लिए होगा वो शेष ही होते जाएगा, इसीलिए कोई कोई शेष और शेषी दोनों बनेगा, कोई केवल शेष मात्र रहता है कोई शेषी मात्र रहता है, ऐसा भी होगा, ये बताएंगे आगे कौन कौन कैसा है। इस प्रकार से शेष परार्थत्व ये लक्षण दिया दूसरे नंबर सूत्र। तो पहला अधिकरण यहां पूरा हो जाता है कि शेष के विचार में पहला अधिकरण समाप्त हो जाता है, शेष का लक्षण दिया पहला अधिकरण। अब दूसरा अधिकरण आपके पास दिया शेष लक्षणाधिकरणम, है ना। अच्छा यहां क्या है कि अंगत्व का आपने लक्षण दिया था परोद्देश्य कृत कारकत्व विहितत्व, कि दूसरे के उद्देश्य करके जो विधान किया गया हो उसको ही अंग मानना चाहिए ऐसा आपने लक्षण दिया था। अब उसको लेके विचार करना है कि ये निरूपित जो लक्षण है उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य के लिए होता है, एक लक्षण होगा या लक्ष्य होगा। अब ऐसे में लक्षण तो आपने दिया शेष परार्थत्व ऐसा लक्षण दिया, अब ऐसे में इसका लक्ष्य क्या होगा, किस किस को लक्ष्य पकड़ना है, क्यों ऐसा संशय आता है, क्यों बहुत सारे तत्व ये लक्ष्य बन सकता है ना, क्या क्या बन सकता है। देखिए ये स्पया कपाल आदि द्रव्य होते हैं, स्पया कहते हैं ये चुरी का को जो काटने के लिए चाकू होता है इसको स्पया कहते हैं, स्पया और कपाल आप जानते हैं करोड़ा आदि जो तैयार किया जाता है कपाल, ये द्रव्य है, ये भी शेष हो सकता है, ये परार्थ होता है, क्योंकि यज्ञ के लिए प्रोड़ा से तैयार करने की इत्यादि को। और अरुण आदि जो धर्म है ये भी आप जानते हैं, जो अरुण आदि धर्म कहा गया है वो अरुणया क्रीणादि अरुणया पिंगलया ये कहा इन्या ये कहा गवा सोमम क्रीणाति ये आया। तो अरुण आदि जो गुण है वो भी शेष हो सकते हैं। और क्या है, अवघादादि संस्कार है, जो प्रोक्षण आदि संस्कार है ये भी शेष हो सकते हैं। तो अवघात करना, प्रोक्षण करना इत्यादि, उसको पीसना मिलाना, ये जो जो है वो संस्कार भी शेष है। और दर्श पूर्णामास आदि कर्म भी शेष हो सकते हैं स्वर्गादि फल की दृष्टि से, और स्वर्गादि फल भी हो सकता है, और जो कर्ता पुरुष है यजमान है वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं। ऐसा ये सब शेष बन सकते हैं। अब इनमें से आपको समझना कौन शेष है, किसको करना है, शेष का लक्ष्य क्या है समझना है। ये हम संक्षेप में तो आप संग्रह में सीखे हैं, इसका विस्तार थोड़ा करेंगे आप, बाकी तो सब वहीं का है क्योंकि वहां लगभग इसके बारे में अच्छा विचार हुआ था, तो ये इधर आ जाता है। तो यहां द्रव्य को लिया, गुण को लिया, संस्कार को लिया, कर्म को लिया, फल को लिया, पुरुष को लिया, ये सब में से कोई भी शेष हो सकता है। ये सब मिलकर के ही कर्म संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो ये द्रव्य आदि पुरुषांत सारे शेष बनेंगे, अथवा इसमें से कोई शेष बनेगा, कोई शेष ही बनेंगे, इसमें से ये संशय यही निकले, संशय। पूर्व पक्ष कहते हैं, पूर्व पक्ष यहां बादरी आचार्य के रूप में उपस्थित होंगे, बादरी आचार्य का पक्ष यहां रखा जाए। बादरी आचार्य कहते हैं द्रव्य गुण संस्कार बादरी ही। तो द्रव्य सूत्र में ये तीसरा सूत्र है, बादरी आचार्य का पक्ष है कि द्रव्य गुण संस्कार में ही शेष का संबंध होना चाहिए, ऐसा बादरी आचार्य कहते हैं। ये इसको लेके पूर्व पक्ष का मत रखेंगे। पूर्व पक्ष कहता है द्रव्य गुण संस्कार एव शेषा, ये कहना ही ठीक होगा। जैसा कपालादि द्रव्य, अरुणादि गुण और अवघात प्रोक्षणादि संस्कार, यही शेष हो सकते हैं। न कर्म फल पुरुषा, और कर्म फल पुरुष नहीं हो सकते। तीन और आपने जोड़ा था, कुल छह बताया, उसमें से तीन तो शेष हो सकता है, कर्म फल और पुरुष नहीं हो सकता। ये युक्ति, ये जो न्याय है, ये भी आपको हमारे वेदांत में इसका बहुत उपयोग है। कर्मकांड के प्रति जब हम निर्णय लेते हैं तो ये युक्ति का प्रयोग करते हैं। ये सारे युक्ति मूलतः यही से जग गया। और आदि शंकराचार्य जी, भगवान आदि शंकराचार्य जी, ये जैमिनी सूत्र और शबर भाष्य का अध्ययन किए, स्पष्ट दिखता है उनके भाष्य में देखने पर, बहुत सारे उदाहरण भी वहां दिया है। तो शबर भाष्य का उन्होंने अध्ययन किया है, जैमिनी सूत्र का भी, जैमिनी सूत्र का तो बहुत एक उदाहरण दिया, भाष्य के लेकर के भी उदाहरण दिया, और उसके उस समय के जो वार्तिक आदि रहेंगे, उपवर्षाचार्य आदि के वार्तिक और व्याख्याएं थी, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए भगवान उपवर्ष ऐसा करके बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं। तो ऐसा उन्होंने अध्ययन किया, उसके बिना करना संभव नहीं है। ब्रह्मसूत्र आदि की व्याख्या करने के लिए सब चाहिए, इतना सारा शास्त्र का ज्ञान ठीक से वो सब हो सकता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे कि इनमें से अभी दो विभाग किया नहीं, जो संस्कार क्या द्रव्य गुण संस्कार, ये एक पूर्व पक्ष का चला गया, और पूर्व पक्ष कर्म और फल पुरुष को शेष नहीं मानना चाहते, ठीक है, क्योंकि द्रव्य आदि तीनों में ही निश्चित रूप से शेष दिखाई पड़ता है। और जितने भी शेष वस्तु है वो परोपकार के लिए आपने कहा, शेष परार्थत्व सूत्र बना के, इसीलिए ऐसा ही निर्णय करना ठीक है। इनमें से तीन में से कोई को शेष बनना चाहिए, अंग यही हो सकते हैं, कर्म फल पुरुष नहीं हो सकते, ठीक है। अब सिद्धांत कहता है, सिद्धांत वहां जैमिनी महर्षि का ही सूत्र है, हाँ, कर्माण्यपि जैमिनी फलार्थत्वात्, फलम च पुरुषार्थत्वात्, पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्, इतना सूत्र आया इसका उत्तर में। कि जैमिनी महर्षि कहते हैं कर्माण्यपि जैमिनी, कर्म भी शेष हो सकते हैं, क्योंकि फलार्थ होने से। कर्म किसके लिए है, शेष परार्थ न्याय लगाइए, कर्म किसके लिए? फल के लिए होता है कि यत्र यत्र परार्थत्वम तत्र तत्र शेषत्वम अंगत्वम, ऐसा आया तो कर्म किसके लिए है? फल के लिए है, इसलिए फलार्थ होने के कारण कर्म भी शेष बनता है। बहुत सारे कर्म को शेष, प्रयाज आदि जो है ना कर्म है ये भी शेष है। अच्छा दूसरा है फलम च पुरुषार्थत्व, आपने बोला फल अंग नहीं हो सकता है किंतु फल भी अंग हो सकता है क्योंकि पुरुषार्थ के लिए होता है। पुरुष जो चाहता है प्रयोजन इष्ट उसका भोग आदि प्रयोजन है उसके लिए होता है, इसलिए फल भी उसके लिए पुरुषार्थ। पुरुष का पुरुषार्थ जो मुख्य पुरुषार्थ है सुख है, आनंद है, स्वपदास्पद है ना, तो स्वपद का जो अर्थ है वो क्या है? स्वपद का अर्थ याद नहीं, यन्न दुखेन संभिन्नम न जग्रस्तम अनंतरम, जो दुख से कभी समृद्ध न हो और न जग्रस्तम अनंतरम, और क्या है? हाँ अभिलाषोपनीतम च तत्पदम स्वपदास्पदम, ये सब याद रखना है, ये तो मीमांसा पढ़ना है और क्या है? हाँ तो ये स्वपद का आस्पद है, ये सुख की पुरुषार्थ है, इसीलिए फल जो भी होता है पुरुषार्थ के लिए होता है, ये भी शेष बन जाएगा। और पुरुषस्य, पुरुष कैसे शेष बनेगा? कर्मार्थत्व, पुरुष किसके लिए होता है? कर्म के लिए होता है क्योंकि कोई भी कर्म करना है तो यजमान, यजमान पत्नी और पुत्र, दैववित्त और मानुषवित्त, ये पांच अंग होते हैं, पांचम कर्म है कहा ना तैतरी, पांच होते हैं ये, तो ये पांच मिलकर के कर्म संबंध होता है, तो कर्म के लिए ये अंग अंग अंग है और कर्मी अंगी हो गए, तो कर्म से संबंध रखने शेष से भी भाव वहां पुरुष का भी हो जाता है, इसीलिए अधिष्ठान इत्यादि को भगवद गीता में भी कहा सदा कर्ता कर्म च पृथक विदम, ये सब जो है अंग बन जाता है, इसीलिए इनको भी अंग ही मानना चाहिए, ये जैमिनी सूत्र में इसका सिद्धांत करता है, इसीलिए परार्थ होने से ये ऐसा दोनों को मिला करते हैं। अब यहां परार्थत्व करके कर्म फल पुरुष इनको भी अंग में स्पष्ट शेषत्व सिद्ध किया, किंतु दोनों में कुछ भेद है क्या? पहले वाले पूर्व पक्ष में और इसमें वो भी अंग है, उसको निराकरण नहीं किया, वो भी अंग ही है, द्रव्य गुण कर्म कर्ता, इसीलिए बादरी आचार्य का नाम लिया, बादरी आचार्य ने जो कहा है वो भी गलत नहीं है, वो भी अंग ही बनता है, शेष बनता है, कि उसके साथ इन तीनों को जोड़ना भी चाहिए तब, किंतु यहां तीनों का थोड़ा भेद है, विभाजन करना है, मतलब इनका तीनों का अभिप्राय में क्या है कि दर्श्य पूर्णमासादि फलार्थ होने से, फल तो पुरुषार्थ होने से और पुरुष जो है वो कर्मार्थ होने से इसमें सब अंग बन जाएगा कहा था। अब द्रव्यादियों में जो शेषत्व है वो कर्मादि के संबंध में करने से वो कर्मादि के साथ मिला करके हो जाएगा, द्रव्यादि कर्मार्थ हो जाता है, इस प्रकार से कर्म का अंग बन जाए जैसा हम पहले अध्ययन करके आए, किंतु ऐसा इसमें दोनों में भेद हो, क्या भेद है कि द्रव्य गुण संस्कार याग के प्रति शेषत्व नियत कर्मादि नाम तो अपेक्षिकम, कि द्रव्य गुण संस्कारों का जो शेषत्व है वो याग के प्रति ही होता है, द्रव्य गुण कर्म याग के लिए होता है, जैसा अवघात आदि ये जो है सब याग के लिए होता, ये नियत है निश्चित है, और कर्मादि का जो अपेक्षत्व है ये अपेक्षिक होता है, अपेक्षिक माने विशेष स्थिति में होता है, हमेशा नहीं होता, जैसे कर्म का फल के प्रति शेषत्व भी द्रव्य के प्रति प्रधानत्व भी रहता है, कर्म को आप बीच में रखेंगे, कर्म क्या है? फल के दृष्टि से शेष है, फल शेषी है और कर्म शेष है, फल अंगी है कर्म अंग है, तो कर्म के दृष्टि से, फल के दृष्टि से कर्म अंग बन गया, और इसके पीछे देखेंगे तो द्रव्य आदि की दृष्टि से कर्म क्या बनेगा? अंगी बनेगा, द्रव्य की दृष्टि से कर्म होगा अंगी होगा, किंतु कभी भी द्रव्य अंगी नहीं होता है, ऐसा इसीलिए उसमें नियत अंगत्व ही है, किंतु कर्म में आपेक्षिक अंगत्व और अंगित्व ये भेद है। इसी प्रकार ये हो गया। अब ऐसे ही आप देखेंगे कर्म जो है फलम प्रति शेष होने पर भी, द्रव्य के प्रति प्रधान होने पर भी, फल पुरुष के प्रति शेष है और याद के प्रति प्रधान होता है। अब फल की दृष्टि से देखिए, फल की दृष्टि से देखने पर पुरुष के प्रति देखेंगे, फल जो है पुरुष के प्रति देखने से क्या है, पुरुष के लिए होता है फल। फल किसके लिए होता है? पुरुषार्थ के लिए। तो शेष है परार्थत्व, तो परार्थ के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, कोई भी फल है पुरुष के लिए होता है, तो इसीलिए पुरुष के दृष्टि से वो शेष बन जाएगा फल। किंतु याद के दृष्टि से देखेंगे तो वो शेष ही है, जो फल हो रहा है वो शेष ही है, याद शेष है वो शेष ही है, इसलिए वो भी आपेक्षिक है। अच्छा, अब जो है पुरुष के बारे में कहा था कि पुरुष भी उसका अंग बनता है, तो पुरुष में जो है वो विशेष कर्म के प्रति शेषत्व होने पर भी फलम प्रति प्राधान्य तो रहता है, फल तो पुरुष के प्रति होता है ना, तो फल के दृष्टि से देखें तो पुरुष प्रधान है, किंतु विशेष कर्म के जो कार्य कर्तव्य की दृष्टि से देखेंगे तो वो कर्म का अंग बनता है, क्योंकि उसके बिना कर्म पूरा नहीं होता, यजमान के बिना कोई कर्म पूरा होगा क्या? नहीं होगा, तो इसलिए वो अंग बन गया उसके, तो उसका उसकी दृष्टि से, किंतु फल के दृष्टि से वो अंगी है। तो पुरुष भी अंग अंगी दोनों है, फल भी अंग अंगी दोनों है, और कर्म भी अंग अंगी दोनों है, ये भेद है। पहले वाले तीनों अंग अंगी नहीं है, केवल अंग है, और ये तीनों अंग अंगी दोनों है, समझ रहे ना, ये भेद हो गया। इस प्रकार से ये दो ग्रुप बनाया, पूर्व पक्ष ने पहले को पकड़ा था, अब सिद्धांत जी ने सारा मिला दिया, इसलिए ये भी अंग है वो भी अंग है, इस प्रकार से ये निर्णय लिया गया शेष लक्षणाधिकरण। अब उसके बाद में एक अधिकरण आता है स्वय कपाला अधिकरण। स्वय कपाला अधिकरण है, ये कुछ आयुधों के बारे में विचार करना चाहते हैं, ये प्रयोग के विषय में है कि अंगांगी भाव तो ये तो होंगे, वो द्रव्य के अंतर्गत आएंगे तो अंग तो बनेंगे, किंतु बहुत सारे ऐसे आयुधों के बारे में चर्चा है शास्त्र में, उसमें से दस्त को मुख्य माना है। आयुध माने जो औजार होते हैं हमको जो जो काम करने के लिए चाहिए वो औजार, जैसे एक तो स्वयं अभी बताया, स्वयं माने चाकू होता है, कहीं काटने का काम आता है, कहीं तोड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, उसको स्वयं एक अवयव है, एक आयुध है, एक पात्र है, ये एक जो है वस्तु है, कपाल एक पात्र विशेष है, और अग्निहोत्र हवणी नाम के एक जैसे श्रुआ है ना, श्रु से लंबा वाला और थोड़ा बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं अग्निहोत्र हवणी, एक पात्र है ऐसा लंबा रहता है हाथ जैसा, इसमें ये मुग रहेगा जैसे श्रुआ है वैसा एक, ये भी रखने के लिए ऐसा रहता है ऐसे हाथ के जैसा रहता, तो वो हो गया अग्निहोत्र हवणी एक पात्र है, और शूर्प, शूर्प नाम शूर्प है, शूर्प क्या है जिसमें सूपा बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं वो जैसा चावल आदि डाल करके साफ करते हैं ऊपर उठा करके ऐसे हवा में फेंका जाता है, वो बांस का उससे बनाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक भी आ रहा है, तो क्या बोलते हैं सूप बोलते, यही वही जो संस्कृत से बोला शूर्प बोलते हैं, तो शूर्प होता है साफ करने के लिए, चावल आदि करके साफ करने के लिए, ये एक होगा। और कृष्णाजिनम, कृष्णाजिनम माने कृष्ण मृग का अजिन, अजिन माने उसके चमड़ा चर्म, कृष्ण मृग का चर्म, ये भी एक होता है बैठने के लिए, और उसको ऊपर रख करके कुछ कूटना आदि होगा। और शम्या नाम के एक वस्तु है जैसा सुई है, सुई की तरह रहता है, सामने बहुत तेज रहता है, पीछे पकड़ने के लिए रहता है, जैसे सुई होता है ऐसे रहता है, सुई समझ लो, बड़े सुया बोलते हैं जिसको, बड़ा होता है वैसा शम्या बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब जो है उलूखल, उखल वो आप जानते हैं जिसमें कूटते हैं, वो पत्थर बड़ा पत्थर का होता है उलूखल, और मुसलम वो जिससे कूटा जाता है, जो लंबी लकड़ी होती है मुसल है, और दिशत, दिशत है सिलबट्टा, जो सिलबट्टा में पीसते हैं ना पत्थर, वो दिशत है, और उपल, उपल जो है जिसको पीसने का पत्थर, तो सिलबट्टा में जो नीचे का पत्थर दिशल है और ऊपर का पत्थर उपल है, ये होता है पीसने इत्यादि के। इस प्रकार से दस यज्ञ आयुध मानेंगे मुख्य रूप से, और भी है इसके, और भी बहुत है, इसमें से दस है ये जो सामान्य रूप से दर्शन पूर्णमास आदि के लिए काम आता है, तो विशेष में तो और भी है। अब इसके बारे में ये विचार है, सामान्य विचार ये है, तो समय हो गया चल जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।